चलिए मेन पॉइंट्स लिखते हैं इस रुकू के। इसके तीन मेन पॉइंट्स हैं रुकू के। इसका नाम आपको बता दिया गया, हक्शनासी भी रख सकते हैं क्योंकि मेन चीज़ इसमें यही है। हक्शनासों की सिफात, छह बातें हैं इसमें। कलामे इलाही को गौर से सुनते हैं, हक़ को पहचान लेते हैं, हक़ की शनासाई से इनकी आंखें तर हो जाती हैं, ईमान ले आते हैं, हक़ की शहादत देने वालों में शामिल हो जाते हैं। रब से दुआ करते हैं, हमें साले लोगों में शामिल फरमा। दूसरा मेन पॉइंट है हक शनासी की जज़ा, जन्नत। तीसरा पॉइंट है हक को झुटलाने की सज़ा, जहन्नुम। पसंदीदा रवैये जो हमने इसमें से देखे, कलाम को सुनना, सुनकर आंसू बहाना, ये पसंदीदा रवैया। ये इसको कोई बुरा ना समझे, बाद लोग सोचते हैं ये दिखावा है, दिखावा नहीं होता। आपकी नीयत क्या है आपको पता है। हक को पहचानना, ये भी तीसरा पसंदीदा रवैया है आज का। ईमान लाना और गवाहों के साथ अपने नाम को लिखाना, इस चीज़ का तमा रखना कि अल्लाह नेक लोगों के साथ रखे। चलिए नापसंदीदा रवैये देखते हैं। हक़ की नाकदरी करना, कुफर करना और झुटला देना, हमारे लिए अमल की यही बातें हैं कि जितने पसंदीदा रवैये हैं उनको अपनाना है और जितने नापसंदीदा रवैये हैं उनको अपनी ज़िंदगी से खुरच के निकाल देना है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको अमल की बेहतरीन तौफीक अता फ़रमाए। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.